цябе не маю сілы. Не раз утомлены дарогай, жыццём вясны мае убогай, к табе я ў думках залятаю і там душою спачываю. О, як бы я хацеў спачатку дарогу жыцця па парадку прайсці яшчэ раз, азірнуцца, сабраць з дарог каменні тыя, што губяць сілы маладыя, к вясне б маёй хацеў вярнуцца. Вясна, вясна, не для мяне ты. Не я табою абагрэты, прыход твой радасны спаткаю. Цябе навек, вясна, хаваю. Назад не прыйдзе хваля тая, што з быстрай рэчкай уплывае. Не раз яна, зрабіўшись парам, на крыльях сонца дойдзе к хмарам, ды зноў дажджом на рэчку сыдзе. Ніхто з граніц сваіх не выйдзе, з законаў жыццем напісаных, або надол спадзе ў туманах. Але хто нам яе пакажа? Надол вадой ці снегам ляжа, не вернешся, як хваля тая, ка мне, вясна ты маладая. Вось як цяпер перада мною устае куточак той прыгожа. Крынічкі, вузенькае ложа і елка ў пары з хвойною, абняўшыся цесна над вадою, як малады ў час кахання, у апошні вечар расставання. І бачу лес я каля хаты, дзе колісь весела дзяўчаты спявалі песні дружным хорам, з работы дучы позна борам. Нясліся зыкі песень здольных, у лясах распораз адбівались, і ім узгоркі адклікались, і радасць біла ў песнях вольных. А хвой, елкі векавыя, подзыкі песень маладыя маўчком стаялі ў нейкай думе, і ў іх ціхусенечкім шуме нясло вячэрняе маленне ў гару святое аддаленне. Каля пасады лесніковай цягнуўся гожаю падковай стары высокі лес цяністы. Тут верх асіны круглалісты сплятаўся з хвоямі, з дубамі, а елкі хмурымі крыжамі высока ў небе выдзялялись, таемна з хвоямі шапталіся. Заўсёды смутныя быў довы, яны найбольш адны стаялі і так маркотна пазіралі іх задуменныя галовы. Лес наступаў і расступаўся, лужком зялёным разрываўся, а дзе прыгожыя загібы так міла ішлі каля сядзібы, што проста імі плюбаваўся. А знізу гэты лес кашлаты меў зелянюсенькія шаты, лазы, чаромхі ці крушыны, алешын ліпкіх верабіны. Глядзіш, бывала, і здаецца, што скрозь сцяну галін жывую, скрозь гэту тканку маладую ні мыш, ні пташка не праб'ецца. Цякла тут з лесу невялічка травой заросшая крынічка, абодва берагі каторай лазняк, ракітнік абступалі, бруіліся ў цяньку іх хвалі, і ў луг чуць значнаю разорай ішлі спакойна між чаротаў рабілі многа заваротаў, аж покі ў Нёман не ўцякалі. Зялёны луг, як скінуць вокам, абрусам пышным і шырокім абапал Нёмна расцілаўся. За хатай зараз пачынаўся, ды ішоў квяцістай раўніною з мурожнай слаўнаю травою і зяў на сонцы ў пералівах пяшчотных тонаў. Як на нівах жыта з бажынкі лёгка гнуцца, і людзям радасна смяюцца сваім прыемным мілым спевам. Под лёгкім ветрыку павевам так гнуцца, гойдаюцца травы, як пройме ветрык іх ласкавы, і пойдуць хвалі травяныя з прыемным спевам чарадою, зашэпчуць краскі між сабою, нібы дзяўчаты маладыя. Эх, луг шырокі, як жывы ты, праменнем сонейка заліты, увесь стаіш перад вачыма. Ты міл і смуцен, як радзіма, як наша ціхая старонка, дзе смугі сіняя пялёнка у летні час дымком звісае, і даль задумы спавівае. Хоць я няволей цяжка змучан і з родным берагам разлучан, ды я душою ажываю, як вокам мыслі азіраю. Цябе мой луг і бераг родны, дзе льецца Нёман срэбраводны, дубы, дзе дружнай чарадою стаяць, як вежы над вадою даўнейшых спраў вартаўнікамі і зяюць грозна жараламі. І толькі тут, пад іх чароткай, улетку добрую пагодкай, касьбою томлены спачыніш і думкі клопату пакінеш, заснуўшы крэпка і салодка. Тут так прахладна, так прывольна, а пташкі голасна і здольна смяюцца мілым шчабятаннем і поўняць луг сваім спяваннем. А на дубах, як шапкі тыя, чарнеюць гнёзды буславыя, буслы клякочуць, бусляняты пішчаць жалобна, як шчаняты, насы закідваюць у гору і просяць есці ў сваю пору. А там, дзе буслікі вздужалі, іх пачынаюць вабіць далі. Яны пачулі ў сабе сілы, яны разводзяць ужо крылы, угару на локаць падлятаюць, паветра ловяць, заграбаюць і неўклюднымі нагамі танцуюць смешна над дубамі. Там у падсуседзях з бусламі і вераб'і шпакі вядуцца, клапотна шчэбеты нясуцца і мокнуць позна вечарамі. У дубах крычаць сіваваронкі, і свіст над лугам рэзкі, звонкі каршун маркотна так раняе і нейкі смутак закідае. Эх, луг шырокі, як жывы ты, травой мурожнаю закрыты, стаіш зялёны прада мною і зяеш дзіўнаю красою. Як дзве старэнькія кабеткі, к каторым старасць неўзаметкі, падкраўшыся злодзеем сред ночы, як смачны сон змыкае вочы, красу і крэпасць забірае і ўсю іх жывасць выкрадае, ды кіне іх адных, старэнькіх, адных, як персты чуць жывенькіх і непатрэбных нікому на цягасць жыццю маладому.